prevented me from doing anything. Father says, had I had that opportunity, I would have taken you out immediately. Meaning, Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam feature more prominently in my life than everybody else and everything else. After the Battle of Badr, the captives having been taken into captivity, now the discussion, what do we do with them? How do we deal with them? Everybody gave their opinions and rise. Hazrat Umar radiyallahu anhu comes forward and he says, in my opinion, every one of these captives have got family within our ranks. So we have the persons from our ranks behead, execute those people that have come, that have been captive, taken captive. The motivation was separate ourselves from even our very own kindred for the sake of Allah and His Rasul. The ranks are different. The ranks are iman and kufr. So to understand that the responsibility for a believer is to train himself and accept and understand that our primary goal and objective is to honor Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. After the Treaty of Hudaybiyah, people were allowed to move around somewhat freely. Abu Sufyan comes to his daughter Umm Habiba, and he wants to get comfortable on the bedding of Umm Habiba that is laid out. As he advanced towards the bedding, she folds it up and she packs it away. He inquires, I'm visiting you, I'm your father, and is this the kind of hospitality you display, you show towards me? Is this your best conduct to your father? She says, no. This is a pure bedding. This is a park bedding. This is the bedding of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We cannot allow for impurity to set on it. This is again a display to show that Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam reign supreme in the life of a believer. In all our affairs, in all our matters, keeping in mind Allah and His Rasul come first before everything else. The delegation comes to Rasul sallallahu alayhi wa sallam requesting 10 delegates. Nabi sallallahu alayhi wa sallam sends the 10 delegates. They are ambushed. 7 are made shaheed. 3 take cover on top on the mountain. They are told to come down. They say that we can fight to the end. You know that we are capable archers. They said, no, we guarantee you safety and protection. Come down. As they come down, the disbelievers remove the strings from their bows and tie their legs and hands. They said, this is your first bit of treachery. You guaranteed us safety. You've already tied us. We're not going to cooperate going further. 2 of them are made shaheed at that point. Khubayb radiyallahu anhu is taken further into Makkah Mukarramah. When he's taken into Makkah Mukarramah, he is sold as a slave, handed over to the family whose father Khubayb radiyallahu anhu had taken out in Badr. They are preparing to execute Khubayb radiyallahu anhu. As they are about to execute him, he requests to read 2 rakats of Nafil Salah. He reads the 2 rakats quickly. And he says to them thereafter, I didn't delay my 2 rakats. I didn't prolong my 2 rakats. In your mind, it must not appear that I'm afraid of meeting with my Allah and His Rasul. I did it quickly, just so that you know that I have no hesitation in meeting with my Allah and His Rasul. At that point, they make a statement, they make a comment at him. Wouldn't you have preferred that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be in this position that you are in right now for whom you are sacrificing your life, and you be a completely free person with your family to have the leisure and comfort of being with your family. Hazrat Khubayb radiallahu anhu makes a telling statement. I wouldn't tolerate a pinprick at my finger in exchange for any harm coming to my beloved master Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Not a single pinprick at my master, no matter what I have to sacrifice. The point is that, alhamdulillah, we are fortunate. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqeen. We are fortunate to have the opportunity of sitting at the feet of the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. People that have dedicated their lives to Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, speaking about the Qur'an al-Kareem, speaking and giving tafsir of the Qur'an al-Kareem, elaborating on ahadith, making tashri' of ahadith, years of study, at the same time sitting in the company of the awliya Allah. This in itself is a great boon. Many people around the world pine for this opportunity. Where can we find the people from whom we can draw inspiration? Alhamdulillah, we are fortunate as a community that Allah subhanahu wa ta'ala graces us with the visit of Hazrat Mufti Sahib to our community. And this is such a far-reaching benefit. I may have mentioned this before. There was a particular person that was the muazzin to Maulana Gangohi rahmatullah alayh. When he went back to his village, there was this thing in India just prior to the petitioning, where they gave the people of this village three options. Either you become Hindu, or you migrate to Pakistan, or if you remain here as a Muslim, we kill you. And he was in a very difficult position. He used to be the muazzin by Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh. And there was this qafla that was passing through his village. He said to these people, when you go to the darbar of Maulana Gangohi rahmatullah alayh, then just tell him the condition of Maulana Gangohi, of his muazzin. Tell him of his muazzin's condition, that he is in this kind of dilemma, situation. These people had passed through, they went to the qabr of Maulana Gangohi rahmatullah alayhi. The muazzin says, it was as if there was a strong current that had attached to my heart, indicating clearly to me, gather whatever you can gather and move out, make protection of your iman a priority over everything else. The point is, the sohbat of the awliya Allah benefits not only now in our lives, but far-reaching, going through even after the presence and through to the generations ahead. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq with istiqamat to attend the gatherings of the awliya Allah and to draw from the anwarat, from the beautiful advices, and just being in the sohbat of the pious. Wa ma alayna illa al balagh al mubin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا

then we have to offer more action, good actions in gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed Dawud alayhi salatu wasalam with his prophecy, has blessed him with kingship. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with a profession. He had wealth. And Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him. He was the father was to be a prophet also. So lots of blessings. But for that, Allah subhanahu wa ta'ala told her, Dawud alayhi salatu wasalam, his whole family, اعملوا على داود شكرا. In gratefulness, offer good actions to Allah subhanahu wa ta'ala. That's when Dawud alayhi salatu wasalam set up a shift, 24-hour shift in his house for ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. That one shift he will do, the other shift his wife will do, and the other shift his servant will do. So we have to offer more to Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alayhi wa sallam spent the whole night in salah. In the morning, Rasulullah Aisha radiallahu anha told him, why will you exert yourself in such pain? Whole night you were in the musalla. So Rasulullah alayhi wa sallam said, afala akuna abadan shakura. Shouldn't I be a grateful servant? That is, to offer the hajjud is not when we need something from Allah subhanahu wa ta'ala. You offer the hajjud to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasul sallallahu alayhi wa sallam has been granted kawthar. When how the kawthar was being granted, what Allah subhanahu wa ta'ala told him. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Now you offer salah now. Make salah. And also make generosity upon others. You know, slaughter and you distribute. Rasulullah s.a.w. used to slaughter lots of sheep and distribute to his family, to the family of his wives. Rasulullah s.a.w. offered his generosity upon the others. So generosity is gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala. Spend upon others. And alhamdulillah for the blessings of my stars. Alhamdulillah, I'm from Mauritius. We had, just to give a short karguzari of Ramadan, inshallah ta'ala. So, alhamdulillah, we took the nasihat of our ustad. Alhamdulillah, we went down to Mauritius and alhamdulillah, and applied the fatawas and whatever Hazrat taught us, alhamdulillah. And we applied the fatwa was being asked also, and also we applied it there. That Mauritius and Rodrigues Island, alhamdulillah. We had one moon this time, one country, Mauritius and Rodrigues, like Cape Durban and Cape Town, or Johannesburg and Cape Town, same country. So when it was separated by the sea, but this time, alhamdulillah, we had it. One moon for the Hilal committee there, alhamdulillah, they accepted Hazrat's fatwa and they were very amazed by the fatwa. I say, why didn't you tell us from the earlier that we should do so according to Hanafi fiqh? Alhamdulillah. So alhamdulillah, that was done, alhamdulillah. And Ramadan also Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with his Quran Kareem, and through our stars, whatever they taught us, alhamdulillah, we spent it accordingly. So beloved brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with many blessings. And amongst those blessings that I have mentioned are the ulums that we have. The ulums that we have here, alhamdulillah. The environment of deen that we have, the buzruks and the akabirs that we have here. The value of a land is valued according to what the rijal we have in there. Who are the personalities that are existing on there? This is the value of the land. The barakat of Baytul Maqdis is not the barakat of the land itself. Barakna hawlahu. According to the tafsir, it is the anbiya. They are people of Allah there. So that is why the bread blessings, may Allah subhanahu wa ta'ala give our asatizah, Hazrat Mufti Sahib, long life, and may Allah subhanahu wa ta'ala take more work of deen from him. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us more eager to benefit from Hazrat advices and sohbah and his faiz. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among the grateful servants on this land. Wa akhra da'wana alhamdulillah. Jazakum Allah khair. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. We have the among the ملفوظات of حكيم الأمة مجدد الملة حضرت مولانا أشرف علي ثانوي رحمة الله عليه. حضرت حكيم الأمة makes mention that on one occasion one person sent him wanted to send some material that was valued at 40 rupees a meter, and Hakim al-Ummat rahmatullah alayh told that person that this type of material will not be appropriate for me, because all the people who are surrounding me are poor people, and they will feel very, very odd if I'm wearing material that is 40 rupees per meter. Now, 40 rupees per meter in today's time will be something like, say, 500 rands to 1,000 rands a meter. However, it is permissible for you, because the type of people you associate with are the people who are wealthy. And because wealthy people come to you, for you it is allowed to wear that type of material. So from this we learn a great lesson, that have moderation in whatever we do. And the moderation must be in our dressing also. Miana Ravi, in dressing, moderation in dressing. Not too extravagant, not too simple. Simple is best. Simple is the best. If we look at our weddings also, then our weddings also, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam encourages us, that nikah has got most barakah, in which there's least expenses. So if we want barakah in wedding, in nikah, then we must go for aisaru ma'una, in which there's least expenses. And if we look at how Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, how the Sahaba radiallahu majma'in, their nikahs were. A person, when Hazrat Mufti Mahmood rahmatullah alayhi used to always mention this incident, that Hazrat Abdurrahman bin Auf radiallahu ta'ala anhu, he was a very, very wealthy person. He was among the Ashara Mubashara. And he was so wealthy, when there was famine in Medina, then he had 100 camels laden with wheat and grain, barley, etc. And each camel can take up to half a ton, 500 kilograms of weight. And he distributed everything among the people of Medina. Abdurrahman bin Auf radiallahu ta'ala who makes nikah. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam meets him. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam sees some yellow marks on his clothes. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked him, "Oh Abdurrahman, did you make nikah?" And he said, "Yes, O Nabi of Allah, I did make nikah." And Nabi sallallahu alayhi wa sallam then asked him, "To who did you make nikah, a young lady or an elderly lady?" So he said, "I made nikah to an elderly lady." Say, "Why didn't you make nikah to a young lady?" So Nabi, he said that, "Because I've got sisters, I wanted somebody to look after my sisters." So Nabi sallallahu alayhi wa sallam told him, "Olim walau bishatin, make walima even if you have to slaughter one sheep." So from this incident, I heard, shukar alhamdulillah, we heard it many times from Hazrat Mufti Mahmood Hasan Gangohi rahmatullah alayh, that he made, performed nikah, he didn't even inform Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And Because that was the train, that was how simple nikah was. That a person performed nikah, that was not necessary to inform Nabi sallallahu alayhi wa sallam. You just go ahead, there is a witness, there is acceptance, there is a proposal, there is acceptance, there are witnesses, and the nikah is performed. And second lesson we learned, how simple was it? And what was the result of that? The result of that simplicity was that Allah Ta'ala put khair and barakah. If you take the example of Hazrat Shaykh Zakariya rahmatullah alayh, Hazrat Shaykh Zakariya rahmatullah alayh, he meets his uncle Hazrat Maulana Ilyas rahmatullah alayh, and he tells him that there is a boy here in the madrasa who's qualifying, and I find him to be appropriate for my daughter. So, what do you think? So, the uncle tells the nephew that very good, and the Bukhari Jalsa is taking place the same evening. And then he goes and he calls the boy, would you like to get married to my son, my daughter? And the boy says, why not? And the boy doesn't see the girl, he's qualifying as an alim. And he goes inside the house and he informs them that inshallah, there's a very good boy here, my daughter, my suggestion is that you get married to this youngster who's qualifying. And the mother says that, and the daughter says, father, whatever your advice is, we accept your advice. And the mother says, but we haven't made any preparations, we don't have any clothes sewn. You know, normally when a girl gets married, you must have some clothes sewn for her. So then, he said that, but she is wearing clothes. How can you say there's no clothes? She is wearing clothes. So anyway, the nikah is performed the same evening. And who is this boy? This boy is none other than Hazrat Ji Maulana Inamul Hasan Rahmatullah Ali, who became the Amir of Tabligh after Hazrat Maulana Yusuf Rahmatullah Ali. So from this we learn that in simplicity there is goodness and khair. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's advice is, إِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَعِمِينَ. Avoid extravagance, because the servants of Allah, they avoid extravagance. So there should be moderation in everything that we do. In our clothes, in our nikahs, in how we live, in our mode of traveling, the type of car we drive. We must remember we're living in a country where unemployment is perhaps, you know, 25-30% unemployment. People don't have even basic food. When they see we are living the most opulent life and the most extravagant life and the most expensive vehicles, then it comes in their hearts, in their minds that, you know, we are the people of the land and we don't have anything, and how these people are living. So this then becomes, you know, this becomes a means for bitterness and jealousy, enmity to come in the hearts of the people who don't have these bounties and blessings of Allah Tabaraka wa Ta'ala. And as in Tabligh, they always say that, you know, if you're going to spend your time, agar tum apne paise ko in cheezon mein aur Allah ke raaste mein lagaoge, to phir jo hai Allah Taala tumko bachayenge un raaston se jinse Allah Taala ki jo hai azab ka imkan hai. If you spend your wealth in the path of Allah, going out in the path of Allah, then Allah Ta'ala will prevent you from wasting your money and spending it in those avenues which you are not supposed to spend it. And if you don't spend in the correct avenues, then you'll eventually end up spending in the incorrect avenues. And this is what we see, what is happening, that very, very expensive weddings are taking place. Sometimes you ask the people, how much was this wedding? You say, per person, it was 400 rands per person, 200 people. So 400 rands times 200 people is 80,000 rands. So my dear brothers, what happens year after 6 months, the marriage didn't work out. So this is what the result of wastage and doing things to show people and following the trends, etc., of the people. And this is what takes the barakah away. And when we see there is simplicity, like the example that was given earlier, and likewise the example of Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Alayh, that when he came from a Sikh background. He was a Sikh. And every week his mother used to come to the madrasa Dioban, Darulum Dioban. At that time it was very small. And she would swear at him that, you know, you became a Muslim, you're such a bad person. And she used the most vulgar language. And then what happened is that when he was qualifying, a friend of Shaykhul Hind Rahmatullah Ali came And he said, I've got a daughter, and this tells us it's permissible for us as parents who have daughters to go and look for a boy and see what qualities we can find, what type of boy we can find. And then he said that I've got a daughter, I'm looking for a good son-in-law for my daughter. And he comes to the madrasa, he sits in the classroom of Shaykhul Hind Rahmatullah Ali, and he identifies this young boy, and he tells his friend Shaykhul Hind Rahmatullah Ali that I would like my daughter to get married to that boy. And Shaykhul Hind Rahmatullah Ali said, but that is a very poor person. He comes from a Sikh background. Who's going to give him their daughters? So he said, no, I like that boy. Anyway, they call the youngster and they ask him that, would you like to get married? He said, I don't mind getting married, but I've got no money with me. I don't have any money whatsoever. So they say, we're not asking you for money. Are you ready to get married? Yes, I'm ready to get married. And inshallah, if the ustad is there sitting and the ustad's friend is there, then there was no need to even to look at the girl. Nonetheless, the nikab, he goes and tells his friends that my nikah is going to take place tonight. So the friends are very happy. They say, let's go and buy a new kurta for you. He said, I don't have money. He said, let's take a loan for you. He said, I've never taken a loan in my whole life. He said, then at least wash this kurta. He goes and wash the kurta. It is winter still. And by the time it's after Asr, after Isha, whatever the time the nikah was agreed upon, the kurta is still wet. So the wet kurta, he goes, he stands in front and his nikah is performed. And subhanallah. And then the mother must have given some blankets and some basic utensils and whatever arrangement was made, be it whatever it may be. After a few weeks, the mother asked the daughter, how is everything going? So the daughter tells the mother, I thought Jannat will get only when we pass away. I'm already experiencing Jannat, subhanallah. I'm already experiencing Jannat. And then what happens, Allah grants so much respect and honor to, and this is none other than Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Ali. Allah grants so much respect that the president of Pakistan, Ayub Khan, he tells his governors that, you know, I want Maulana Ahmad Ali Lahori to perform my son's nikah in the president house. So Maulana Ahmad Ali Lahori agrees, he'll perform the nikah. And, but the condition is he'll take no gift and there must be no greeting after that, because immediately after the nikah he'll come away. So Maulana Ahmad Ali Lahori goes with his bicycle to the president's house. That was the time there was already cars and, you know, trucks and everything available. And he goes there with his bicycle and he parks his bicycle there in the president's house. And he goes, he starts immediately to perform the nikah. The nikah is performed and then he walks away and he comes away. So this is the respect Allah gives when we follow, when we have simplicity. Allah Ta'ala grants izzat and respect. Hazrat Sheikh Yusuf bin Nuri Rahmatullah Alayh, he says that everybody, all the ustads were seeking permission from to take off today because of the Maulana Ahmad Ali Lahori is coming from Lahore to Karachi and then going for Hajj or Umrah. So all the ustads said want permission to go and meet him at the railway station, train station. So what is this now? Everybody is taking permission. The whole madrasa, there isn't going to be any teaching. Then he gets a call from Hazrat Mufti Shafi Rahmatullah Alayh that, would you like to come? I'm going to the station to go and meet Maulana Ahmad Ali Lahori. Mufti Shafi Rahmatullah Alayh was a principal of Darul Ulum Korangi. So he said, no problem. All right, we'll give off to the students today. And they go there and a whole lot of ulama came to meet Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Ali. Anyway, Hazrat Maulana Yusuf bin Ali Rahmatullah Ali, he goes one side and he asks him, Hazrat, what is the story here? You know that so many ulama came to meet you. So he said that, you know, what is the reason for this? So he said that, you know, I don't accept anybody's da'wats. I don't accept anybody's da'wats. Subhanallah. That was the istighna, independence. He was so independent that he did not want to even eat, because he doesn't know whose food and what type of earning and 100% halal income or not halal income, etc. Subhanallah. So this was Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah Ali. And another very great alim saw that when he passed away, then the malaika came down to take part in the janazah. Through malaika came down to perform the janazah. So if we bring simplicity in our lives, in our living, in our vehicles, in everything that we do, then Allah subhanahu wa ta'ala will grant us barakah. Allah ta'ala give us tawfiq that we take full maximum benefit from our buzrugan e deen, our kabirin, Hazrat Mufti Sahib, etc. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Hazrat Mufti Abbas Sahib, tashrif liye. You're here. Not here. It's not here. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم دوستو علماء کرام حضرت مولانا جسد صاحب نے سب سے پہلے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی اوپر بیان فرمایا جب آدمی کے دل میں کسی کی محبت ہو اور واقعی محبت ہو وہ یقیناً اس کی تابعداری کرتا ہے اور اگر اوپر سے محبت ہو اندر سے محبت نہ ہو تو پھر تابعداری نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ کھلاڑیوں سے کسی کی محبت ہو کھلاڑیوں کی شکل کو اختیار کرتے ہیں, یورپ والوں سے یورپ سے محبت ہو یورپ کی شکل کو صورت کو اختیار کرتے ہیں, اس لیے کہ دل اور قلبی محبت ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آدمی ذکر بھی مشغول رہے گا, نماز بھی پڑھے گا, درود شریف بھی پڑھے گا, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گا اور ہر وہ کام کرے گا جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, من والده وولده والناس اجمعین. امام ابو داود اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے احادیث میں سے پانچ احادیث کو منتخب کیا تھا, پانچ احادیث کو چن لیا تھا, گویا کہ وہ پانچ احادیث پورے دین کا خلاصہ پورے دین کے لیے بٹر کی طرح ہے. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اس حدیث کو سب سے پہلے منتخب کیا اس لیے کہ اس حدیث میں بہت بڑا خزانہ پڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مفقود کو موجود کرتے ہیں, جو چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو وجود دیتے ہیں نیت کی وجہ سے. اس لیے ایک حدیث ضعیف حدیث میں آتا ہے, نیت المؤمن خیر من عمله, آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس لیے کہ عمل نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں, اور کبھی کبھی نیت کام کرتی ہے اگرچہ عمل نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی آدمی مریض اور بیمار ہو یا کوئی آدمی مسافر ہو اور وہ اعمال نہیں کر سکتا جو اقامت کی حالت میں گھر پر رہنے کی حالت میں کیا کرتا تھا, اور وہ اعمال نہیں کر سکتا جو صحت کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اقامت والا ثواب عطا فرمائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت والا ثواب عطا فرمائیں گے. صحت میں روزے رکھتا تھا, نفل روزے, بیماری میں نہیں رکھ سکتا, اس کو روزوں کا ثواب, سیام کا ثواب ملے گا. جب وہ اپنے گھر پر رہتا تھا, تلاوت بھی کرتا تھا, ذکر و اذکار بھی کرتا تھا, خیر خیرات بھی کرتا تھا, فقیروں کی مدد بھی کرتا تھا, اب نہیں کر سکتا, مسافر ہے, تو جو کام وہ گھر پر کرتا تھا اسی کا ثواب اس کو سفر میں ملے گا. نیت کی اتنی بڑی طاقت ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اقواما بالمدینۃ, مدینہ منورہ میں کچھ لوگ رہتے ہیں, ما سلکت الوادیا ولا شعبا الا هم معکم, جب بھی تم کسی وادی پر چلتے ہو, کسی پہاڑی راستے پر چلتے ہو, وہ آپ کے ساتھ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا, وہ کیوں ہمارے ساتھ ہے, وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے, گھر پر بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نکلیں گے, لیکن حبسہم العذر, عذر کی وجہ سے وہ نہیں نکلتے, اس وجہ سے ان کو ثواب ملے گا. تو نیت کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ نیت کی وجہ سے مفقود موجود ہو گیا, جو چیز موجود نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمی غار کے اندر چھپ گئے تھے کسی وجہ سے, بارش ہوئی اور وہ بہت بڑا پتھر جس کو چٹان کہتے ہیں اس نے پہاڑ, اس نے غار کی منہ کو بند کر دیا, یہ لوگ نہیں نکل سکتے تھے. ہر ایک نے کہا کہ تم اپنے عمل کے وسیلے سے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. ایک نے کہا, میرے والدین تھے, میں ہمیشہ باہر سے اپنی بھیڑ بکریوں کو اور اپنی گائیوں کو لا کر پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا. ایک مرتبہ مجھے دیر ہو گئی, وہ سو گئے تھے. میں ان کے سر پر کھڑا رہا تاکہ یہ اٹھیں تو میں ان کو دودھ پلا دوں. اور میرے بچے رو رہے تھے. میں نے کہا بچوں کو بعد میں دوں گا, والدین کو پہلے دوں گا. وہ اٹھے, میں نے ان کو دودھ پلایا, وہ خوش ہو گئے. یا اللہ اس عمل کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کر دے. اللہ تعالی نے اس غار کے ایک تہائی حصے کو کھول دیا, ایک تہائی روشنی آئی. اب بظاہر ان کا یہ عمل اچھا نہیں, والدین آرام سے سو رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں, بچوں کو نہیں دے رہے ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہیں. یہ تو اچھا کام نہیں, بچوں کو پلانا چاہیے. لیکن ان کی نیت اچھی تھی, نیت یہ کہ ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں, والدین کو خوش کر رہے ہیں. اس نیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دنیا میں بھی رحم کیا اور آخرت میں بھی رحم. اور دوسرے نے کہا میرے ایک چچا کی لڑکی تھی, مجھے بہت محبوبت تھی. ایک دن اس کے اوپر قادسالی اور تکلیف آئی. میں نے ان کو 120 درہم یا دینار دیے اور میں نے کہا تم میرے ساتھ راضی ہو جاؤ تاکہ میں آپ کے ساتھ غلط کام کروں. اس نے قبول کیے. جب میں اس کے قریب گیا اس نے کہا اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, نکاح کے بغیر غلط کام مت کرو, نکاح کر لو. میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں نے اپنے آپ کو بچایا اور 120 دینار درہم میں نے چھوڑ دیے, دے دیے. یا اللہ اس عمل کو قبول فرما اور مصیبت کو دور فرما. بظاہر تو اس نے اچھا کام نہیں کیا تھا, 120 دینار دینا, اس کے قریب جانا, اس کے سامنے غلط کام کے لیے بیٹھنا, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن نتیجہ بہت اچھا نکلا کہ وہ زنا سے بچ گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے زنا سے پہلے جتنے کام کیے تھے معاف کر دیے, اچھی نیت کی وجہ سے. اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وہ غلط کام جو کیے تھے وہ معاف کر دیے, یہ نیت کی برکت سے. اور تیسرے نے کہا میرے یہاں مزدور کام کرتے تھے, ایک مزدور چلا گیا اور مزدوری میرے پاس چھوڑ دی. میں نے اس کی مزدوری کو بڑھایا, دکان میں لگایا. وہ بڑھتا رہا, بڑھتی رہی, بڑھتی رہی, یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے گائے اور بھیڑ بکریاں اور غلام خریدے. بہت مدت کے بعد آیا, اس نے کہا اللہ کے لیے میری مزدوری دے دو. میں نے کہا یہ سامنے بھیڑ بکریاں اور گائے ہے, یہ سب آپ کی ہے, لے جاؤ. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق مت کرو, مذاق نہیں, یہ آپ کے ہیں. میں نے اس کو تفصیل بتائی. بظاہر اس نے غلط کام کیا, اس لیے کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنا اچھا نہیں بغیر اجازت کے. لیکن اس کی نیت اچھی تھی, نیت یہ کہ میں اس کے مال کو بڑھاتا ہوں تاکہ اس کو فائدہ ہو, اس کی فیملی کو فائدہ ہو. تو اس لیے نیت کی بڑی طاقت ہے. اس لیے اکابر نے انما الاعمال بالنیات اس کو منتخب کیا کہ یہ بہترین اور منتخب حدیث ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جب کوئی مسجد میں آتا ہو تو وہ بہت سی نیتیں کر لے یہ نیت کر لے کہ میں اقامت کا جواب دوں گا نماز میں شرکت کروں گا تکبیر اولا میں شریک ہوں گا امام صاحب اور مقتدیوں سے ملاقات کروں گا اگر کوئی محتاج ہو تو اس کی مدد کروں گا اگر کوئی مہمان آیا ہو تو میں اس کو مسافر ہو تو اس کو کھلاؤں گا قرآن کریم وہاں پڑھوں گا مسجد میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں گا وقت مل جائے تو درود شریف پڑھوں گا وقت مل جائے تو استغفار پڑھوں گا یہ اور بہت سی نیتیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعاعۃ اللمعات میں لکھی ہیں یہ سب نیتیں اکٹھی کر لے اور پڑھ لے اور کہے یا اللہ ہمیشہ کے لیے میری نیتیں یہی ہیں ہمیشہ کے لیے میں یہی نیتیں کرتا ہوں تو یہ بہت اونچی درجے کی حدیث ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دین کا نصف ہے آدھا دین ہے اس لیے کہ دین کی دو قسمیں ہیں ایک وہ اعمال ہیں جن کا تعلق بدن سے ہو دوسرے وہ اعمال ہیں جن کا تعلق قلب اور دل سے ہو نیت اور اخلاص کا تعلق قلب اور دل سے ہے خالص نیت من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کے لیے نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا ریاکاری اور دکھانے کے لیے کام مت کرو ریاکاری سے انسان خوش ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا ریاکاری کو شرک خفی کہتے ہیں اور ریاکاری کو کوئی کہ غیر اللہ کو مقصود بنانا ہے غیر اللہ کو معبود بنایا جائے اس کو شرک جلی کہتے ہیں اور غیر اللہ کو مقصود بنایا جائے اس کو شرک خفی کہتے ہیں شرک خفی چھوٹا شرک ہے چھپا ہوا شرک ہے ان سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرما دے اس لیے بعض بزرگ تہجد پڑھتے تھے اس کے بعد سو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہ کہ فجر سے پہلے تہجد کو ختم فرماتے تھے پھر کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے تھے جب کوئی آرام کرتا ہو فجر سے پہلے تو اٹھنے والے کہیں گے بزرگ بنا ہوا ہے اور اس وقت سو رہے ہیں حالانکہ وہ پہلے تہجد پڑھ چکا ہے لیکن اپنے تہجد کو چھپایا تاکہ لوگ مجھے اونچا آدمی نہ سمجھے ایسے فرقے کو پہلے زمانے میں قلندریہ کہتے تھے قلندر قلندر گانا آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں قلندر وہ آدمی وہ لوگ ہوتے تھے جو فرض کو لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے نوافل کو لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے چھپکے سے گھر پر پڑھتے تھے خیر خیرات کرتے تھے تو چھپکے سے کرتے تھے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے تو وہ قلندریہ تھے پھر بعد میں قلندریہ اس فرقے اور جماعت کو کہا گیا جو بالکل نفل نہیں پڑھتے تھے نفل چھوڑتے تھے اچھے کام چھوڑتے تھے وہ اپنے آپ کو قلندریہ کہنے لگے جنہوں نے غلط کام شروع کیا نوافل وغیرہ کو چھوڑ دیا سنتوں کو چھوڑ دیا اور پھر تیسری جماعت ایسی نکلی جو اپنے آپ کو قلندر کہتے تھے قلندریہ کہتے تھے وہ فرض بھی نہیں پڑھتے تھے کبھی کبھی کہتے تھے ہم خانہ کعبہ میں جا کر پڑھتے اگر کوئی ان سے کہتا بھائی کھانے بھی خانہ کعبہ میں کھاؤ یہاں کیوں کھاتے ہو کھانا یہاں کھاتے تھے کہتے تھے ہم فرض وہاں پڑھتے تھے جو قلندر لوگ اچھے لوگ تھے اپنے اعمال کو اپنے نوافل کو چھپاتے تھے بعد میں اسی نام سے غلط قسم کے لوگ آئے اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور ان کے خاندان کو اللہ تعالی نے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا تھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی خدمت کی تفسیر اس زمانے میں لوگ نہیں پڑھتے تھے اور کہتے تھے بس منطق فلسفہ پڑھ لو یہ کافی ہے فقہ پڑھ لو یہ کافی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فتح الرحمن کے نام سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھی الفوز الکبیر میں حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن کریم کی تفسیر کے مقدمات لکھے اور ضروری باتیں لکھی قرآن کریم کی خدمت انہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے جاری رکھا ان سے شاہ عبدالعزیز نے پڑھا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پڑھایا اور پھر تفسیر کے لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے پاس بھیجا تاکہ اچھی مکمل تفسیر پڑھ لے قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے تفسیر پڑھی اور پھر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ شعر پڑھتے تھے روحِ پدرم شاد کہ میں گفتگو استاد فرزند مرا عشق بیاموز دگر ہیچ اللہ تبارک و تعالی میرے والد کی قبر پر رحمت برسا دے کہ انہوں نے میرے استاد سے کہا کہ میرے بیٹے کو قرآن کریم کا عشق سکھاؤ اور کچھ نہیں چنانچہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بہترین تفسیر شروع کی تھی تفسیر عزیزی کے نام سے لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکی اور انہی کا سلسلہ پھر چلا شاہ عبدالعزیز تفسیر کا سلسلہ پھر وہی تفسیر کا سلسلہ شاہ اسحاق صاحب اور ان کے شاگرد حضرت مولانا مظہر صاحب قاضی مظہر صاحب جن کے نام پر مظاہر العلوم ہے وہ شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد تھے اور مولانا مظہر صاحب سے حضرت مولانا حسین علی صاحب نے اور حضرت مولانا حسین علی صاحب سے پاکستان میں بڑے بڑے حضرات مولانا غلام اللہ خان صاحب اور دوسرے حضرات نے تفسیر پڑھی اور اصل تفسیر کو اور تفسیر کے علم کو انہوں نے خوب پھیلایا اور قرآن کریم کی تفسیر میں اصل یہ ہے کہ آدمی توحید کو سیکھ لے اور توحید کو پھیلا دے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھے یہ کہے کہ مدد صرف ایک اللہ سے ہم مانگتے ہیں سجدہ ایک اللہ کے سامنے ہوگا رکوع ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا نظر اور منت ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے غیر اللہ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ انہوں نے اور ان کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں رکھا کہ ایسا ہونا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص بہت بڑی دولت ہے. اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو موجود نہیں ہے اس کو موجود بناتے ہیں. تو اچھی نیت کی وجہ سے اس نے دوسرے کے مال میں تصرف کیا لیکن نیت اچھی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عمل کو برکت دی. تو یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو علماء کرام نے, امام ابو حنیفہ نے رحمہ اللہ اور امام ابو داود نے منتخب فرمایا ہے کہ یہ نصف العلم ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, یہ پورے دین کا ایک تہائی ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس ایک بدن ہے, ایک ہمارے پاس زبان ہے, ایک ہمارے پاس قلب اور دل ہے. ان تینوں میں نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ حدیث بہت اونچے درجے کی حدیث ہے اور علماء کرام نے اس حدیث کے مکمل شروحات لکھی, تفصیلات لکھی. اور دوسری حدیث جو ان حضرات نے منتخب کی ہے وہی ہے جو مولانا نذیر صاحب نے پڑھی, لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من مال والده وولده, اور لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ. یہ اس حدیث کو منتخب فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حدیث جس کی تفصیل اور جس کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت فرماتے تھے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ, وہ صحابی ہیں جن پر اذان نازل, اذان انہی کی برکت سے ہمیں ملی. خواب میں انہوں نے اذان سنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اذان کے بارے میں مشورہ کیا کہ لوگوں کو بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. بعض حضرات نے کہا گھنٹی بجانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فرمایا یہ مسیحیوں کا عیسائیوں کا طریقہ ہے. بعض نے کہا بوق بگل بجانا چاہیے, وہ سینگ کے اندر پھونکتے ہیں جس سے عجیب قسم کی آواز نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے. بعض حضرات نے کہا آگ کو جلا دیں گے, آگ کو دیکھ کر ہم نماز کے لیے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوس کا طریقہ ہے, وہ آگ جلاتے ہیں, آگ کی عبادت کرتے ہیں. کوئی مشورہ نہیں ہو, مکمل مشورہ نہیں ہو سکا. مجلس ختم ہوئی اور یہ فرمایا گیا کہ بس اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعۃ, نماز کے لیے جمع ہونا چاہیے, اعلان ہو. ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ مسجد میں سو گئے, اتنے پریشان تھے کہ ان کو نیند نہیں آئی. کچھ دیر کے لیے سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں بازار لگا ہوا ہے اور اس میں ایک آدمی uske paas naqus ek ghanti hai. Abdullah ibn Zaid ne unse pucha, ye tum bechte ho? Usne kaha haan, main khareedna chahta hoon. Usne kaha kis liye? Taaki isko hum bajayenge aur log namaz ke liye aayenge. Wo asal mein farishta tha. Usne kaha main tumko behtareen kalimat sikhata hoon. Wo kalimat padhte jaiye, log namaz ke liye aayenge. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Aakhir tak azan sikhai, unko yaad ho gayi, isliye ki Allah tbarak wa taala ki taraf se, khwab Allah ki taraf se tha. Subah ka Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ke paas aaye, ye khwab sunaya. Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, ye khwab Allah taala ki taraf se hai, isliye tum ye kalimat Bilal رضی اللہ عنہ کے سامنے کہتے جاؤ اور بلال رضی اللہ عنہ اذان دیں گے. ایک تو اس وجہ سے کہ ان کی آواز بہت بلند ہے, اور دوسرا اس وجہ سے کہ ان کو توحید کے اعلان پر بہت تکلیف پہنچائی گئی. تو اسی توحید کے ساتھ اس کو عزت ملنا چاہیے. عذر بالتوحید فعزز باعلان التوحید. توحید کے وجہ سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی, اب اسی توحید کی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کو عزت عطا فرمائیں گے. بلال رضی اللہ عنہ کی تکلیفات تو ہمیں معلوم ہیں. ان کا جو آقا اور مالک تھا, ان کو گرم گرم پتھروں پر گرمی کے موسم میں لٹاتا تھا. ان کے بدن سے پسینہ اور پسینہ ختم ہو کر خون نکلتا تھا. کبھی انگارے بچھاتا تھا اور ان انگارے اور آگ ان کے پسینے اور خون کے وجہ سے بجھ جاتا تھا. اور اسی حالت میں جب ان سے کہا جاتا تھا اب تم کیا کہتے ہو, تو وہ فرماتے تھے احد احد احد احد, اللہ ایک, اللہ تعالیٰ ایک. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا حال تھا. تو ان کو یہ عزت مل گئی کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے, اور خانہ کعبے کی اوپر چڑھ کر انہوں نے اذان دی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری بن گئے تھے. ایک مرتبہ ایک یہودی آیا, اور یہود اور روافض یہ تو مسلمانوں کی ازلی دشمن ہے. روافض بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اسلام ظاہر کرتے ہیں, اور سنی مسلمانوں کے پکے دشمن ہیں. عراق میں کتنے مظالم کیے, شام کے مظالم کو اگر آپ دیکھ لیں, اب پورے پورے شہروں کو گرایا ہے, اور ان کے حزب اللہ نے مسلمانوں پر اور اہل سنت پر کتنے مظالم کیے. اس کے علاوہ کسی زمانے میں ایران میں سنیوں کی اکثریت تھی. اسماعیل صفوی آیا, اس نے مسلمانوں کو برباد کیا, اور 40 دن یہ کہا 40 دن میں یا رافضی بن جاؤ اور یا قتل. مسلمانوں نے بعض نے کہا کہ چلو ہم اوپر سے شیعہ بن جائیں گے, لیکن بعد میں ان کی نسل پورے شیعہ بن گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودی نے حضرت بلال سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرض لیتے ہیں, مجھ سے قرض لے لو, میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, بہت زیادہ رین ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے ان سے قرض لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی. قرض لینے کے بعد جب قرض میں صرف چار دن رہ گئے تو وہ یہودی آیا, اس نے کہا او حبشی. بلال نے فرمایا جی کیا ہے؟ صرف چار دن باقی ہے, اگر چار دن کے اندر آپ نے قرضہ ادا نہیں کیا تو جیسے پہلے تم غلام تھے دوبارہ تم کو میں غلام بنا دوں گا, جیسے پہلے تم بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے دوبارہ تم سے بھیڑ بکریوں کو چرواؤں گا. بلال رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند دن کے لیے غائب ہو جاؤں گا, دیہات میں چلا جاؤں گا, یہ تو مجھے دوبارہ غلام بنائے گا اور ظلم کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے. بلال سے فرمایا آپ اپنے گھر پر سو جائیں. صبح کی جب اذان ہوئی فجر کی اذان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا بلال کو بلاؤ. بلال رضی اللہ عنہ آئے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرضے کا انتظام